Συνεχίζουμε λοιπόν με αφορμή την ταινία Whiplash, χωρίς μέτρο. Μερικοί από τους σπουδαιότερους ή μπορεί να είναι και οι σπουδαιότεροι drummer. Van Allen το συγκρότημα. Alex Van Allen ο drummer. Και στο σύνολό τους έχω διαλέξει και τα κομμάτια τόσο από τον χώρο της jazz όσο και του rock που αναδεικνύουν τους drummer, όπως αυτό εδώ το συγκεκριμένο που λέγεται Hot for Teacher. Το ξέρουν πάρα πολύ και στη χώρα μας, αφού ήταν μια μεγάλη επιτυχία το άλμπουμ 1984 του συγκροτήματος των Van Allen. Πάμε σε ένα συγκρότημα μετέπειτα από αυτούς για να ακούσουμε τον drummer και το συγκρότημα βέβαια, Mike Portnoy. Οι φίλοι του μεταλλικού ροκ ξέρουν ή του progressive metal, ξέρουν ότι αυτός είναι ο drummer, ήταν ο drummer των Dream Theater. Το τραγούδι λέγεται The Dance of Eternity και είναι από το 1999.

Λοιπόν, το κομμάτι αυτό είναι το θρυλικό «In a Gata da Vida», από ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του ψυχεδελικού rock, του progressive rock, του hard rock, πριν γίνει hard rock, πριν από Zeppelin, Black Sabbath, από όλους αυτούς, Iron Butterfly. Θα προσέξουμε τον drummer του συγκροτήματος σε λίγο, στο 17 λεπτών κομμάτι, όπως υπάρχει στο album. Ο drummer του group, ο Ron Bashy, παίζει και στα 6 album που έβγαλε το συγκρότημα, εμφανίζεται και στα 6 album, γιατί είχαν κάποιες αλλαγές. Είναι ένα θρυλικό τραγούδι αυτό, το «In a Gata da Vida», που έκανε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 60 και τα επόμενα χρόνια, αλλά επίσης θεωρείται και από τους ειδικούς αυτής της μουσικής σαν ένα από τα πιο πρωτοποριακά κομμάτια για την εποχή του. Θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις και σε λίγο θα ακούσετε τον drummer, ήδη τον ακούτε βέβαια, αλλά στα σόλο που κάνει στο κομμάτι αυτό, Ron Bashy. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Απεσιόδοξο σχετικά με την πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας, δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Οι Έλληνες έχουν πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από μια συμφωνία με το Eurogroup, εκτίμησε ο Jean-Claude Juncker. Θετικά ανταποκρίνεται πάντως το χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δίκτυο να σημειώνει κέρδη πάνω από 5%. Σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσεις των τεχνικών κλιμακίων στις Βρυξέλλες. Τα αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου και το επικείμενο Eurogroup θα απασχολήσουν το κυβερνητικό συμβούλιο που συνεδριάζει σε μισή ώρα. Σαφείς αιχμές για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά στο χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ελλάδα, άφησε ο Γιάννης Μιχελάκης. Ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την αποδοχή από την ελληνική πλευρά του εν λόγω ψηφίσματος που αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση. Νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αναμένεται να κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτήν μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν χρέη προς το δημόσιο που έληξαν μέχρι το τέλος του 2014. Και ο καιρός βροχερός το Σαββατοκύριακο, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Συννεφιά στην Αττική, όπου είναι πιθανό να βρέξει στα βόρεια και ανατολικά. Μέγιστη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από Αττική Οδό μέχρι Αχαρνών και στην έξοδο από Δυραχείου μέχρι Αχαρνών. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Συγκρού μέχρι το Φίξ και στην άνοδο της Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας από Μεσογείων και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε όλη τη Βασιλή Σοφίας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Καλλιρόης. Στο κέντρο κίνηση παρατηρείται σε σταδίου Πανεπιστημίου Αμαλίας και Φιλελλήνων. Δυσκολίες τέλος στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Αγία Σκέπη έως Αχιλλέως. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δίκιο χειμώνας λέει και πρέπει να αλλάξω συνήθειες λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας λέει. Amstel Bock λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολο να παίζονται αυτά τα κομμάτια στο ελληνικό ραδιόφωνο και επειδή είναι επίσης κομμάτια τα οποία έχουν γράψει ιστορία, νομίζω αφού παίζουμε τους drummer θα παίξουμε ολόκληρο αυτό το σήμα κατά τεθέν ενός από τους μεγαλύτερους drummer όλων των εποχών, του Ginger Baker. Ο Ginger Baker ήταν μέλος των Cream, των Blind Faith, των Hawkwind μετά. Έκανε το συγκρότημα Ginger Baker's Air Force, είναι από τους τρεις μεγαλύτερους drummer που βγήκαν ποτέ στον χώρο του ροκ, με επιρροές από την Αφρική, και κατά καιρούς αργότερα δούλεψε δίπλα στον Γκάρι Μουρ, στους Public Image ακόμα, στους Atomic Rooster, Bill Laswell και σε διάφορα άλλα σχήματα, και ιδιαίτερα και με Fela Kuti. Πάμε σε ένα από τα κλασικά άλμπουμ της δεκαετίας του 60 και όλης της ιστορίας της μουσικής, Wheels of Fire, των Cream. Οι άλλοι δύο, για να ξέρετε, είναι ο Jack Bruce και ο Eric Clapton. Ακούτε λοιπόν το Toad, ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια που έχει ηχογραφήσει ο Ginger Baker με τους Cream. We'll be right back. Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Έτσι λοιπόν η ταινία που παίζεται τώρα και στη χώρα μας, χωρίς μέτρο, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτή την εβδομάδα μερικούς από τους μεγαλύτερους drummer. Ηχογράφηση στο Fillmore, Cream, Wilson Fire. Ήταν ο μοναδικός Ginger Baker από τους μεγαλύτερους drummer. Αν σας αρέσουν αυτά που ακούσατε, τότε πρέπει να δείτε και την ταινία, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς, το Whiplash. Διαφημίσεις και έχουμε μετά μία αναφορά σε κάποιον που μας είπε το τελευταίο αντίο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Άσε το θείο, πιάσε το τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ στο jackpot του τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Μάρο Δούκα, καλεσμένη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τη σημαντική λογοτέχνη για τη ζωή και το έργο της, την τέχνη και την κοινωνία. Η Μάρο Δούκα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού στα 224. Τηλέφωνο 210-3217-810. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Καθώς τελειώνουμε, αναφορά σε έναν από αυτούς που αγαπήσαμε και αγαπήσατε όσοι μεγαλώσατε στη δεκαετία του 80. Θυμόσαστε τους Visage. Αυτό το κομμάτι σίγουρα το έχετε χορέψει. Είχε επιτυχία στην Ελλάδα το συγκρότημα Visage. Έφυγε χθες από τη ζωή ο αρχηγός του συγκροτήματος, Steve Strange, σε ηλικία 55 ετών. Fade to grey.